Fia to. Zgłasz zajęć. Frodo, to kot. Nie wiem, kontrolować się z tobą. Pójdź jak okazjami, powiedz co dzień. A za jó, amikor mondta... Nem, az a jó, amikor mondta, hogy 10 perc van, közben még már csak 7 perc volt. Nem? De azt mondta, hogy 9 óra volt, ha... Igen, úgy volt, hogy 20... Nem, de... Közben még 8 perc volt, 37 volt. 45 perc jelent vissza, az már 8 volt. Nem 10 perc, hanem 8. Igen, nem is egy olyan extra dologról maradnánk. Tehát ezt a táplálatot kell? Hát, hallod, én nem is tudom, mit magyaráz. Én volt, hogy nem figyeltem annál, hogy hívják meg, hogy csinálod azt a... Hogy hívják, nem is figyeltem. Azt sem tudom, hogy kezd első példán, a második, amit azért mondod, azt mondja, hogy hogy csinálják. És valahogy, valahogy elkezdtem, megkaptam ugyanazokat, mondom, právi. Persze, hát kisakkozta, hogy ott kell konkrétan, nem is kell figyelni, csak legyen meg a példa. Nem olyan víz. És ez igazából, hogy nem csináltam órán feladatokat, én csak könyvtisztem az izény könyvet, hogy hol tanulni, akkor hol találom meg. Már amúgy az az egy szörömcsénk, hogy ebben matekban hogy kurva jó könyv. Tehát, nem úgy van. A óvodás szinten el van magyarázat. Tehát kevered. Könnyű. Nem vagy aktívó Nem, az is volt. Jó. Igen. Tehát 9 óra akkor? Kérem? Azt kérdeztem a szeretnének. Lát. Ott tartjuk, hogy mit gondolnak, hogy az nehéz, nem nehéz, könnyű, érdemes, hogy szeretnének. Jó, akkor egy ilyen nagyobb valami lehet. Négy. Jó. És akkor esetleg azt szoktam adni a gyerekeknek, hogy utána adom B feladatot is, és akkor a determinások tulajdonsága alapján egyből meg lehet mondani, vagy gyorsan ki lehet számolni, hogy mennyi a másiknak, milyen tulajdonság alapján a másiknak az értéke. Ez a tulajdonságok itt a jegyzetben fel van a sorolva. És itt van, tehát az ötödik fejezetnél kezdtük. Én részletesen el van magyarázni, hogy azt kell szorozni, hogy ilyen, ilyen másikok. És akkor ennek keretén belül vannak a determinánsok is szavakon. Ami nem muszáj négyzetes legyen, akkor annak keretén belül keresünk a lehető legnagyobb reguláris mátrixot, ami ennek a része. Tehát ha például 3x5-ös a mátrix, akkor csak 3x3-as lehet maximálisan egy négyzetes mátrix, ami benne foglalkozik, ugye? És akkor maximálisan csak 3 lehet a mátrix rangja, mert ha ez valamelyik ezek közül a 3x3-as mátrix közül reguláris, tehát nem nulla determinánsa, akkor mondjuk azt, hogy 3 a rangja. De ha minden ilyen 3x3-as mátrix szinguláris, akkor megyek a 2x2-esre, és próbálok keresni egy 2x2-eset, tehát kiszedem azokból a 2x2-eseket, és próbálok egy olyat találni, ami reguláris, aminek a mátrixa nem nulla. Ez lehet minden más 2x2-es nulla, annak az egynek nem, akkor már 2 a rangja. Hát, ha nem nulla a mátrix, akkor a rangja legalább egy, mert legalább egy olyan eleme van, ami nem nulla, és ha azt veszem külön mátrixot, akkor ő már, tehát annak a determinása nem nulla, hanem az az érték, ugye az a szám. Úgyhogy akkor, tehát egy nem nulla mátrix, az legalább egy a rangja. Úgyhogy ez volna az, amikor itt keresgélünk definíció szerint. De tulajdonképpen ritkán szoktuk definíció szerint meghatározni a mátrix rangját, inkább megint tételeket használunk. A tétel pedig azt mondja, ha a mátrix sorain végzünk ilyen egyfőles transformációt, mint amit csináltunk a determinánsokon, csak ott csináltuk a sorokon is, meg tehát a sorokon is, meg az oszlopokon is. Itt csak a sorokon, és megpróbálunk nulla sorokat gyártani, akkor annyi a rangja, amennyi nem nulla sora van. És ez a tétel könnyebb, mert tudjuk ezeket a transformációkat, akkor ez sokkal könnyebb, mint vizsgálni minden egyes benne foglaltatott mátrixot, hogy reguláris vagy sem. Mert ez nagyon-nagyon sok számú van. Mindent keresem. Most megnézzük konkrét példán, hogy fogjuk végezni ezeket a transformációkat innen. Például van egy V-mátrix, ő maga nem négyzetes. Ez a mátrix. Ja, akkor a definíció szerint csinálnám, akkor megnézném először, hogy lehet-e, mert ugye maximálisan 3 lehet a rangja, mert a sorra 3, tehát négyzetes mátrix 3x3-as. Akkor megnézném ezt a négyzetet. Akkor kihagynám ezt a két oszlopot, vagy ezt a két oszlopot, vagy ezt a két oszlopot. Akkor állandóan kapnék egy 3x3-as mátrixot, állandóan számolnám, hogy mennyi a determinánsa. Ha találnék egyet közülük, ami reguláris, tehát aminek a determinánsa nem nulla, akkor azt mondanám, hogy 3 a mátrix rangjának, a B mátrixnak a rangja. Érthető? Ha nem találok olyat, akkor átmegyek és keresek ilyen 2x2-eseket, ilyeneket. Akkor kiveszem ezt a kettőt, meg ezt a kettőt, az is 2x2-es. És akkor próbálok keresni egy olyat, ami reguláris. De ez nagyon hosszadalmas és nagyon hosszú, tehát nagyon sok időt igényel. Azért csináljuk a transformációkat, de csak sorokon, nem úgy, mint a determinánsokon, tehát ez is egy tétel, mert be lehet bizonyítani, hogy tényleg ez így működik. Tehát akkor megpróbálunk csinálni nullákat valahol. Ezt úgy szoktuk kezdeni, hogy általában tehát sorokat szabad cserélni, az nem változtatja meg, tehát az equivalens transformációk, mert ugye most nem kapunk egyforma mátrixot, hanem vele equivalens mátrixot, az azt jelenti, hogy a rangja annak a mátrixnak, amit kapok, azonos lesz ennek a mátrixnak a rangjával. Tehát a rangja nem változik, maga a mátrix változni fog. Tehát mit lehet csinálni, fel lehet cserélni a sorokat, meg lehet szorozni egy sort valamelyik számon, és hozzáadni a másikhoz, annak céljából, hogy nullákat kapjak. Ugye az a célom, hogy egy sorban végig nullák legyenek, és akkor tudom megszámolni, hogy hány nem nulla soromban. Tehát most csinálhatok például ennek a kettesnek a segítségével, itt nullákat. Ugye? De elkezdem valójában eliminálni valamelyik szám alatt. Tehát az egyes is lehetett volna használni. Tulajdonképpen mindegy. Megpróbálom itt, tehát itt meg tudom szorozni mínusz kettővel, és hozzáadni a második sorhoz, ezt pedig meg tudom szorozni mínusz egyel, és megkapom a nullát a harmadik sorban. Ugye a többi számot ugyanúgy, ahogy a determinánsoknál is ki kell számolni. Az első sor nem változik. És ezt a transzformációkat érdemes úgy csinálni, hogy ilyen lépésről lépésre zónójában az egyenletrendszerbe és a Gauss transzformációra érvényes. Most itt véletlenül, bár nem akartuk, ugye itt is nullák jelentkeznek. A többi ott már nem nulla. Na, most ezzel az első sorral befejeztük. Most megyek a második sorra, tehát mindig azt nézem, hogy hogyan tudom csinálni valamelyik elem alatt az első sorból nullákat. Például itt lehetett volna a kettesre, de lehetett volna az egyessel is, ugyanezt történt. Most megyek, befejeztem az első sorral, amit lehetett, megkaptam a nullákat, most megyek a második sorra, és próbálok találni egy olyan elemet, ami alatt megint gyárthatom a nullákat. Tehát ez akár 10x10-es is lehet. Most lehet ez az egyes is, de lehet ez az egyes is. Tehát kiválasztom ezt az egyest, ugye, és alatta szeretnék nullát kapni. Ez azt jelenti, hogy be kell szoroznom az egész sort mínusz 2-vel, mondjuk 0 legyen, de akkor megint az egész sort szorzom, tehát az első két sort most már átírom, és csak az utolsót változtatom. És ebből kiderül, hogy a rangja 2, tehát rang B 1-2, hiszen 2 nem 0 sora 1. Miért kell így számolni? Mert ez egy tétel. Tehát ez azt jelenti, hogy kiválasztottuk volna a 3x3-as mátrixokat, amennyi csak lehet. És számoltuk volna mindegyik determinánsát, mindegyik nulla lett volna. azt a számot érdemes kiválasztani a sorban, ami alatt járt a megvárhat, ezért az egy meg a mínusz egy a legjobb. De ott láttuk, hogy kettő is lehet, ha párosak abban az otthonban a számok. Itt pedig sok lehetőségünk van, bármelyik egyes vagy mínusz egyes tudnánk lehet választani. És azt ajánlom, hogy tudjam kísérni, mi történik, hogy választjuk ezt az egyest, és csináljuk alatta. Tehát elsősorban mínusz kettővel fogom szorozni, és hozzáadom a második sorhoz. Semmivel se fogom szorozni, formálisan egyel, és hozzáadom a harmadikhoz, és ezt pedig mínusz négyel, és hozzáadom az utolsóval. Megint egy ekvivalencia mátrixot kapok, ekvivalens mátrixot kapok, ekvivalencia transformációt nézve. Lehetőségem, mint az előbb, ugye, mert ez az egy van, és őt kell választanom, hogy könnyen csinálja a tanulákat. Megszólom hittel, hozzáadom a második sorhoz, és megszólom mínusz 6-tal, és hozzáadom a harmadikhoz. Tehát megint most első két sor átírva, egy ilyen szudokú szint. Megyünk a harmadik sorra, és most a harmadik sorban nincs egyesünk, és nincs egyesünk sem. Hát ha nincs, akkor valamit csinálni kell. És ez azt jelenti, hogy ilyenkor megszorzom egy 26-dal ezt a sort. És ez az új dolog, ami a determinánsokban nem volt, ott ugye az volt, hogy kiemeltünk egy sor vagy egy oszlopból. Hát itt ez most nem kiemelés, hanem valójában meg tudom, olyan, mint a kiemelés, csak valójában megszorzom vagy elosztom azzal a számmal. Mivel másikusokat osztani nem lehet, akkor azt mondjuk, hogy megszorzom. A gyerekekkel úgy szoktam, hogy először az egyenlet megoldás, a lineáris egyenlet rendszerek megoldását tanítom, és akkor ott van a Gauss módszer, ahol tulajdonképpen egy ilyen bővített mátrixot szoktunk transformálni, és ahol egy-egy sor egyenletet képvisel. Úgyhogy valójában ezek a transformációk azok, amely ekvivalens egyenleteket adnak. És az ekvivalens egyenlet, tehát ha most feltételezzük, hogy valami egyenletnek az együtthatói, és itt mit tudja, ez a jobb oldal, ez a bal oldal, a lényegtelen, akkor azt, hogy elosztom, vagy megszorozom nem nulla számmal, az nem változtat az egyenleten, ugye? Az egyenség megmarad. És akkor nekik ez egy kicsit könnyen, mert ugyanazok a transformációk itt is. Tehát itt, még egyszer, csak a sorokon csináljuk, és ugyanazt, hogy megszorozom és hozzáadom, mint ahogy csináltuk a determinánsokkal. Itt van valami sorrend, tehát általában az elsőtől kezdve, de felcserélhetem mondjuk, ha most itt nem lett volna egyesen, vagy nem tudtam volna kiiktatni az alatta levő számokat, és valahol valamelyik másik sorban lett volna egyesen, akkor felcserélhetem volna az első és az utolsó sort. Tehát ez egy dolog, amit alkalmazni lehet. Akkor jön az, hogy szépen az első sorból átmegyek a másikból, csinálok valamelyik szám alatt nullákat. És a végén jön az, hogy eloszthatom, vagy megszorozhatom nem nulla számmal a sort, vagy az osztagot. Tehát itt akkor mondjuk csinálok valahol egy-egyest, úgyhogy 26-tal, vagy mínusz 26-tal elosztom. Akkor itt tört számot kapok, de az lényegtelen. Tehát az a fontos, hogy legyen valami egyesen. Átírom. És itt pedig megnézem, hogy csinálok. 26-tal osztok, tehát 0, mínusz 1, 1, mínusz 32, 26-ot, ezt 2-vel egyszerűsíteni lehet. És akkor lesz 13, azt már nem lehet, mert az ring szám, fönn pedig mínusz 16 lesz. Ez itt 0. És akár itt is eloszthatom 19-el. Nem muszáj, de könnyebb lesz akkor nullákat gyártanom. Tehát 0, marad az 1. Marad a mínusz 1, ha 19-re osztok, és ő is print szám, és a 23 is, tehát ezt egyszerűsíteni nem lehet, mínusz 23, 19, és 21. És most ugye bármelyiket is választom, vagy a mínusz 1-et, vagy az 1-et, mert ennél a sornál vagyok most, itt nullát akarok gyártani, tehát valóban nem is kell semmivel szorozzam, csak hozzáadom. És látom, hogy első három sort azt átírom. 2, 1, 0, 1, 1, 1. Jön a 0, mínusz 1, mínusz 16, 0, és most kapok itt nullát, itt nullát, itt nullát, itt is, ugye a végül, és itt pedig nem kapok nullát, mert ha kettőt összeadom, az nem lesz nulla. Mert nem egymás ellentétjét. Egyszerűsíteni nem lehet se az egyiket, se a másikat. Tehát bővíteni kell. Ugye mindenféle képen valami nem nulla számot kapok, és csak leírom, hogy mínusz 16-13, meg nem is muszáj számolnom. meg mínusz 23 19-et, és ez az összeg nem nulla, tehát nem tudtam kapni egy olyan sort, amit tudatunkból áll, tehát ebből következik, hogy a rang 4. Elég volt ebből a rangból ennyi. Ma még megoldott a kérdésemben. A negyedik sorban, amikor beszorosztam, hogy te lehet egyszer, a 23, amikor beszorosztam, akkor nincs. Aha, oké, igaza van. Teljesen a lapotban. Per plusz. Hibáztam. Bár ezen változtatom. Pedig is jó eredményt kaptam, de van ilyen felsőben. Menni fog. Tehát akár vagy adhatok csak egy diszpúziót, akár ilyen számoltatást nem sokszállodnom, ahogy gondolják. Mindjárt megmutatunk egy diszpúziót az előtt. Tehát nincs ennyi szorzás benne. Ha adunk determinálást, akkor ott megnézzük, hogy tudnak-e sorokat. Csak így ugye nem ugyanazok a transformációk, mint a determinások, mert picivel más, és ezt a gyerekek össze szokták keverni, és minden egyességet így. Meg ezt a paraméteresen. Azt mondja, végezzük el az A másik rangjának diszpúziójának. Az azt mondja, hogy le kell írni, hogy ilyen is ilyen tére, ez meg ez történik. Mert ugye ez a tére, ez lehet bármelyik valós szám. A egyenlő. Sok mátrixot adtak fel nekünk, mert különböző T esetén, ez egy új és új mátrix. És akkor bizonyos nyertékre a rang 3 lesz, mert ugye ez a maximális érték. Bizonyos tékre nem lesz. Most az a kérdés, hogy mikor lesz. azt mondtuk, hogy akkor három a rangja, ha maga a mátrix reguláris, ez egy négyzetes mátrix, tehát ő lehet reguláris, vagy szinguláris. Reguláris akkor, mikor nem nulla a determinánsa. Szinguláris pedig akkor, ha nulla a determinánsa. Tehát akkor mi valójában úgy tudjuk megoldani ezt a dolgot, hogy ki fogjuk választani azokat a tényeket, amelyeken szinguláris, vagyis nulla a determinánsa. Mert a többire arra nem lesz nulla. Értetek? Tehát most ebből, mert ugye 3x3-as van determinánsa, és kiszámolom a determinánsát. Ezt kell kiszámolni. És akkor ennek az eredménye egy polinom lesz. Kiegyenlítem nullával, mert azt mondom, hogy melyik az a t, amire ez nulla. Más t-k esetén az nem lesz nulla, tehát reguláris lesz, tehát a rangja 3 lesz. És azokat a t-ket, amelyre szinguláris ez a determinás, azokra még külön megnézem, mert az egy konkrét t-k lesznek. Azokat konkrétan majd ide behelyettesítem, kapok egy mátrixot, és arra a mátrixra akkor külön olyan módon, ahogyan az előtt csináltuk, tehát ilyen módon megnézem, hogy mennyi a rangja. Érthető? Tehát másokban számoljuk ki ezt a determinást. És akkor megint tudunk transformációkkal számolni, dolgozni. Ugye van egyesünk, nullákat lehet gyártani, kiválasztottunk egy-egyes, például ezt, és a determinásban itt nullákat kapunk. Hogyan? Megszorzom kettővel, hozzáadom, és itt pedig nem is szorzom semmivel, formálisan egyel is hozzáadom. Tehát mit fogok kapni? Első sorát írva, itt nullák, a többit ki kell számolni, ez most egy kis algebrát kell számolnunk, mert valamilyen kifejezések lesznek. Tehát ha kettővel megszorzom, akkor az 6, mínusz 7 meg 6 az mínusz 1, tehát t mínusz 1. Ez itt ennyi. Mínusz 1, jó. Akkor itt t mínusz 1, és itt t négyzet mínusz 3t megszorzom semmivel, tehát mínusz 1. Rendben van? És most kifejtem első osztok szerint, tehát mínusz 1, ez az 1-es az első sor első osztokában van, tehát 2-re 6-ányúl, szorozva maga az ellenszorozva 1, szorozva, kihagyom a sorát és az oszlopát, és megkapom ezt a kis determinást. És most, mivel itt ugye ugyanaz a kifejezés, akkor itt könnyű nullát gyártanom, megszorzom mínusz egyel az első sor, és hozzáadom a másodikhoz. Ezek itt egyesek, úgyhogy nem is írom. Első sor átírom. Itt nulla. És itt még egy egyes hozzáadok, tehát lesz kényezet. Ennek az értéke, ugye a fő átvonalú számok szorzata volna, mínusz a mellék átvonalú számok szorzata, de nulla. Tehát szorzatként megkapom ezt a kifejezést, ami nagyon jó, mert akkor az éros pontjét könnyen tudom kiszámolni. Tehát ez a determinás. És most a mátrix szinguláris, amikor a determináns nulla. Tehát azt mondom, hogy C-1 szorozva C-3-2 egyenlő nulla. Tehát egy szorozat, erről már beszéltünk a múlt héten, egy szorozat nulla az egyik szorozatból nulla. Tehát vagy a C-1 a nulla, vagy a T-négylet mínusz 3T plusz 2 a nulla. Az első a nulla, akkor T egyenlő mennyi? 1. Tehát ez az első megoldás. Ha a második nulla, akkor ugye ezt a másodfokú egyenlőt kell kiszámolni, mennyi az eredmény? Mennyi az A? Az A az 1, tehát végképezeket lehet használni. Két olyan számot keresek, aminek a szorzata mennyi? 2, az összegük pedig... Tehát T2-3 az lesz a 2-es, T2 plusz, T3, tehát az összegük pedig a B-nek az ellentétje. Tudjuk ezt? Tehát T1 szorozva T2 egyenlő C egyenlő 2, T1 meg T2 egyenlő B, vagyis az ellentétje ebben az esetben 3. Tehát melyik az a két szám, ha megszólt a kettőt, akkor összeadom 3-at. Hát az egynek a két. Tehát T2 az 1 lesz, T3 pedig 2, tehát a T2, T1 az azonos, ugye? Tehát kétszeres megoldása ennek a dolognak. Úgyhogy írhatjuk a következőt, mint megoldás, ez a diszkuszió. Hát nézzük, hogy nem tényleg. Hát ott már volt egy tényleg. Tehát itt kiderül ebből a kettőből, ugye? Igen, de már végés. Hogy T1, 2, 1, 1, 100, ez kétszeres. És most írhatjuk a következőt, tehát ez alapján, amit kiszámoltunk, az első lehetőség a következő. Hogyha T nem 1 és T nem 2 és T eleme a valós számok halmazának, akkor mennyi a rangja az A-nak? Rang A egyenlő mennyi? Az 3. 3. Mert ekkor reguláris, ugye ekkor nem nulla a determináns, tehát ő maga egy reguláris mátrix, és 3x3-as, tehát 3. Na most jön a második dolog. Ha ez nincs úgy, akkor a T vagy egy, vagy kettő. Ugye? És akkor nézzük az első esetet, amikor t egyenlő 1. T egyenlő 1 esetén a mi mátrixunk, és most ezt kell megnéznünk, egy konkrét mátrix lesz, tehát ekkor az a, ugye első sor 1, 3, 1 azonos, mínusz 2, és most a t helyett beírom az 1-et, és mínusz 6-ot kapom. Itt mínusz 3, itt mínusz 1, a t helyére megint 1, tehát mínusz 3, és 1 mínusz 3 az mínusz 2. Tehát így néz ki a mátrixom t egyenlő 1 esetén. És most ugyanúgy, ahogy csináltuk itt a B-t, meg kell határozni a rangját ennek a konkrétumnak. Ez egy ekvivalens, és most ugye első sor átírva, szerencsére vannak egyeseim, bőven, valamelyiket kiválasztom, például ezt, ugye, ezt kiválasztom, és csinálok ezekből nullákat. Hogyan? Megszorzom kettővel, hozzáadom, megszorzom egyel, vagyis semmivel is hozzáadom. Akkor itt vannak a nullák, itt pedig az nulla. Na, igen, innen, tehát nem fejeztük be, hanem négy sor. Ezt kapjuk meg, tehát innen még van egy ekvivalencia. Ugye ez a kettő azonos, tehát hozzáadom, és megkapom, hogy 1, 3, 1, 0, 0, 1, és 0. És innen kapom, hogy a rang a T1 esetén, tehát T1 esetén a rang. És még van az utolsó, a harmadik eset, amikor T1 egyenlő 2, akkor megint konkrétan behelyettesítek, akkor A egyenlő, első sorban nem változik, 1, 3, 1, itt pedig mínusz 2, 2 mínusz 7 az mínusz 5, mínusz 3, lent pedig mínusz 1, megint az mínusz 2, és 4 mínusz 6 az mínusz 2, és innen. És megint mondjuk kiválasztani az első egyest, és alatta csinálunk a nullákat, megfordulom tetszővel, illetve semmivel. Igen. Egy, három, egy, nulla, nulla. És akkor megszorzom ugye mínusz egyel, a második sor és az utolsó sor nullából áll, és innen megint azt kapom, hogy T2 esetén is a szoktak lenni a ezek a számolások. Csak az egy gyerekeknek valahogy ez a paraméter fogalom nehéz. Akkor ilyet nekik nem szoktam adni. Mert ez egy magasabb szint, ugye itt tételni sok mátrixon megosztva tulajdonképpen ez a paraméter által. És akkor ez ilyen összecsettelte adat. Hát most nem tudom, mit szeretnének, ilyet vagy ennyit. Hát olyan konkrétumokkal, számokkal rangot, vagy ilyen instrukciót. Számokkal. Konkrétum. Akkor ezt nem szeretnék. Jó, hát megmutatjuk, hogy nem szeretnék. Nekem úgy tűnik, hogy ez nem egyszerű. Ez szép számotásra. Jó. Oké. Megbeszéltem. Tehát most befejeztük valójában ezt, ez egy ilyen kerek rész. Mondom, itt a jegyzetben ehhez még hozzátartoznak az egyenlet, lineáris egyenlet rendszerek megoldása, de ez az önök tárgyaírásban nem szerepel, bár lehet, hogy nem tudom, ezek a lineáris egyenlet rendszerek megoldása ilyen alkalmazásban elég gyakran megjelennek, de mindegy. A tanárurak azt mondták, hogy ezt nem kell tanulni, akkor ezt nem tanulni. Ezen kívül meg jönnek a komplex számok alapból. Az talán az első részben van. Tanulnak a gyerekek ilyen polinomokat megoldani szintén, de ott meg kell is szintén nyújtva, tehát komplex számok, sőt önöknél vannak komplex függvények is, ami erre a ráépítő is olyan szerűben lehet szemeszterek. Köszönhetem? Köszönhetem. amit volt a... Ugye, hogy jönnek be egyáltalán ezek a komplex számok? Már beszéltünk a számhalmazokról az elején, és azt mondtuk, hogy mindig van valami ok, ami miatt ő viszik a halmazokat. Ugye az volt, hogy nem volt zárt a kivonás, nem volt zárt az osztás, és akkor még... Utána meg még megjelentek az irracionális számok is, és így jutottunk el a valós számok halmazokig. Emlékszik-e valaki, hogy miért tettek bevezetni a komplex számot? Ugye az volt, középiskolában tanultunk, hogy a másodfokú egyenletnek a valós számok halmazában milyenek a megoldásai. Tudjuk ezt? Nem beszél senki? Vagy várjál, hogy megtörjön a támpát? De beszélhetek attól. Másodfokú egyenlet megoldása. Hogy néz ki az általános alakja? A másodfokú egyenletnek. Na, hogy? A... Na. Egyenlő. Így néz ki a másodfokú egyenlet. Na most ezt kellene megoldani. És hány megoldása van a másodfokú egyenlet? Igen? Mindig? Na akkor ez egy diszkuszió mondjuk, az előbb is jártunk én előre. Hogy lehet kettő, legtöbb esetben kettő, vagy tudom én, mindenféleképpen lehet kettő megoldása. Mikor van kettő megoldása? Mitől függ? Tudunk-e mondani? Mikor determinálás nagyon mint nulla. Ott nincs determinálás. Nem determinálás, a... Diszkriminális. Az, bocsánat. Na, azzal mi van? Az ott, de az mi egyáltalán az a diszkriminálás? Ha nagyobb mint nulla, két megoldása van, egyet értek. De mi az a diszkriminálás? Másfokú egyenletet megoldó képletnél a mínusz B, vagyis bocsánat, B négyzet mínusz 4 a C. És hol van az a képletben? Hol van az? És miért következik akkor ebből a megoldásról? Tehát eddig azt mondtuk, hogy AX négyzet plusz BX plusz C egyenlő, ugye? És azt mondtuk, hogy x egy kettő egyenlő mínusz b plusz mínusz 5, b négyzet mínusz 4 a c per 2 a. Ugye? És nagyon jól emlékszik a kolléga, hogy a b négyzet mínusz 4 a c az is színes, ami életesek jelölni, és ha a d nagyobb mint nulla, akkor két megoldása van. Két különböző. De miért következik ez? Ebből ez. Két fejt a számot vonunk ki a B-től, és adunk hozzá, vagy vonunk ki egy számot. De mi a lényeg? Pozitív alatt mi van? Pozitív szám. Egy pozitív szám, és pozitív számból tudunk ki. És kapunk egy konkrét értéket, ami egy valós szám, ugye? És És akkor azt a valós számot, igen, egyszer hozzáadom, egyszer kivonom, és két különböző valós számot kapok. Most mi van akkor? Tehát ez az egyik eset. A másik eset, ha a diszkriminás nulla, akkor mi van? Akkor ugye a nullának a gyöke nulla, akkor az első megoldásnál hozzáadom a nullát, a második megoldásnál kivonom a nullát, és valójában két egyforma megoldás. Ezt nevezzük egy megoldásnak. De valójában kettő van. Mondhatom itt azt, hogy x1 létezik. X, a matematikus a kívülnál létezik x1 és létezik x2, és x1 különböző, mint x2. Itt pedig létezik x1, és létezik x2, és x1 egyenlő x2-vel. És ezt nevezzük egy megoldásnak. De van harmadik eset is, amikor kisebb. Ekkor mi van? Ekkor mi van? Nincs megoldás? Miért? Nem lehetünk számban. Lehet gyököt vonni? Nem. Hát például mínusz 4-ből lehet gyököt vonni? Mi a kérdés, ha gyököt von? Akkor melyik az a szám, amit ha négyzet emelek, mínusz 4-et kapok? Hát van. Nincs. Mert bármi valós számnak a négyzete, az pozitív. Tehát ezért a negatív számokból nem vonunk gyököt. Lehetetlen gyököt vonni, tehát itt nincs megoldásunk, tehát egyáltalán nincs megoldásunk. Érthető? Tehát nem létezik, nincs megoldás. Nincs megoldás, mert negatív számról nem lehet gyököt vonni. Tehát van egy olyan művelet, a gyökvonás, ami nem a művelete a matematikának, de negatív számokra nem lehet elvégezni. És ez rögtön gondot okoz, ugyanúgy, hogy ott, mint a egész számok halmazában nem lehet osztani. Rendben van? Tehát van egy fuma. És ezt a matematikusok megoldják úgy, hogy bevezetnek egy, ebben az esetben szintén mondhatjuk, hogy bővítik a halmaz, valójában másfajta számokat vezetnek be, amelyeknek az speciális esete a valós számok halmaz. Bevezetik a komplex számokat, és azt mondják, hogy ez megoldja az a dolog, hogy azt mondjuk, hogy mínusz 1-ből a gyök az i. És akkor ilyen módon a mínusz 4-ből, ha gyököt vonok, akkor az azt mondom, hogy mínusz 1-szer 4, és akkor a gyökvonás mint a hatványozás, tehát külön az egyik szorzatóból gyököt vonok, tehát külön a mínusz egyből, és azt megszorzom a négy gyökével, és megkapom, hogy kettő. És így minden számot tudok gyököt vonni. Ennek az a következménye, hogy a komplex számok halmazában a másodfok egyenletnek mindig van megoldás. Ugye valós számok halmazában nincs, mert ha diszkriminás kísérlet van, akkor nincs. De a komplex számok halmazában minden másodfokú egyenletnek igenis van megoldás, mert ott tudunk győzni. De ezeket a komplex számokat, ugye a valós számokat, azokat egyenesen szoktuk elhelyezni. A komplex számok nem kérnek rá egyenesre. A komplex számok egy síkban helyezkednek el, mégpedig úgy, hogy rajzolunk két valós szám egyenes. Hátha fogjuk egyenesen. Mindkét egyenesen valós számot helyezkednek el. Ezt nevezzük valós számegyenesnek, ez pedig imagináris. Tehát itt keresem majd a komplex szám valós részét, itt pedig a komplex szám imagináriusét. Hiszen egy komplex szám az a következőképpen néz ki, tehát AI plusz B. Ez az algebrai alap. És általában a komplex számokat ilyen Z-vel szoktuk jelölni, de ez ilyen nem szokták így jelölni, csak tudtatok ezt. És akkor konkrétan adhatunk egy komplex számot, Z egyenlő, mint tudom én, 2 plusz 3. Az azt jelenti, hogy a valós szám egyenesen megkeresem a 3-ast, 1, 2, 3. Az imagináris számegyenesen megkeresem a kettőt, és ez a pont, ez az én komplex számomnak megfelelő pontja. Tehát minden komplex számnak megfelel egy pont a síkon, és ez az a pont, amelyik ennek a komplex számnak felel. Most ezen kívül, rögtön meg lehet határozni azt, amit abszolút értéknek szoktunk jelölni, az pedig a módulussal komplex számnak mindenező. És az a nullától való távolság. Tehát ennek a szakasznak a hossza a módulus. És most ugye ez Pitagorasz tétele alapján, könnyen ki tudjuk számolni, gyökönt vonunk a koordináták, ezek nem koordináták, ezek a imagináris és a valós része a komplex számnak, tehát 2 a négyzeten plusz 3 a négyzeten. És így megkapom, hogy Pitagorasz tétele alapján. Háromszor, és megkapom, hogy 4 meg 9 a gyökör 13-ból. Tehát ez a módulusa. Ezen kívül még jellegzetes a komplex szám konjugátja, amit ilyen felülhúzottan szoktunk jelölni. Annak az imaginárius része az ellentétje. Tehát lehet, hogy a könyvben úgy van, hogy A plusz B, vagy tudom én most én. Most úgy eszembe, hogy általában azt hívják, hogy A plusz B. De tulajdonképpen abszolút mindegy. A konjugált az az, amikor az imaginárius résznek megváltoztatjuk a előjelét, tehát mínusz A, aki ebben az esetben plusz B. És akkor, ha itt van a Z, akkor a konjugálásnak a valós része ugyanitt van, az imagináris része ebben az esetben mínusz 2 lesz, tehát ő maga itt lesz, ez lesz a Z konjugálás. És akkor az a kérdés, hogy hogyan kell műveleteket végezni velük, hát ugyanúgy, hogy az algebrai kifejezésekkel. Legyen ez a Z1, és akkor adunk egy Z2-t. Z2 pedig legyen, mit tudom én, 5 plusz 3. Ezt megírjuk ugyanígy először a valós részét, 3 plusz 2, mert általában így. És akkor az a kérdés, hogy a Z1 plusz Z2 mennyi, Z1 mínusz Z2 mennyi, Z1 szorozva Z2 mennyi. Ezt ön ki tudják számolni, mert ez 9-os annak, vagy 8-os, vagy nem tudom én. Ezek mégis algebra. valójában arról van szó, hogy 3 plusz 2 i, össze kell adnom az 5 plusz 3 i-vel, és ugye a valós rész itt a valós része, az imaginárius, a imaginárisról is azt kapom, hogy 8 meg 5 i. Itt pedig a megfelelőket kivonom, tehát azt kapom, hogy mínusz 2, mínusz i. Már pedig mindegyikkel sorszom, mint algebrai kifejezéseket. Most még összeadom ezt a kettőt, és megkapom, hogy 15, meg 19 plusz 6 négyzet. Eddig minden 9-es ezt meg tudja csinálni. Azt, amit most még olyan tanulunk, az, hogyha a mínusz 1-nek a gyöke i, akkor az i négyzet mennyi? Mennyi az i négyzet? Mínusz 1. Tehát akkor még ezt ide beheltesítem, és azt mondom, hogy ez így. Mínusz 1, tehát mínusz 6 meg 5 az 9, meg 19. Hát ennyi a tudomány. És még el is lehet osztani őket egymással, ha algebrai alapon vannak megadva. Azt mondom, hogy Z1 osztva Z2, tehát 3 meg 2 osztva 5 plusz 3. És akkor ezt itt meg kell tanulni, hogy ugye ahhoz, hogy én egy ilyen algebrai alapú valamit kapjak, ahol nincs nevező, tehát akkor nekem itt létre kell hoznom egy valós számot. És észre kell venni, itt, mivel itt már definiáltuk a koordinátát, akkor nézzük meg, hogy mennyi a Z1-nek a konjugálása. A Z1-nek a konjugálása az 3 mínusz 2i. És ha a Z-t, a saját Z1-et a saját konjugálásával megszorzom, akkor azt kapom, hogy 3 plusz 2i szorozva 3 mínusz 2i, ez mennyi? Ugye négyzetek különbsége, tehát 9 első négyzeten mínusz második a négyzeten az 4i négyzet, ami mínusz 1, tehát 13. Tehát ha egy számot a saját konjugációval megszorzok, akkor egy valós, tehát egy komplex számot a saját konjugációval megszorzok, akkor én egy valós számot kapok létre. És ezért hogy megkapjam ezt az algebrai alapját a számnak, ugye ennek a hányadosnak, mert ez egy komplex szám, ezért itt nem szabad, hogy komplex számom legyen a nevezőben, hanem valós számom, hogy el tudjam különíteni, hogy mennyi a valós, mennyi az imagináris része. Ezért az az eljárás mindig, hogy a nevező számának a konjugációval fogom bővíteni ezt a hányadost, tehát szorzom 5 mínusz 3 i-vel, és fönt is 5 mínusz 3 i-vel. Az azt jelenti, hogy a nevezőben valós számot kapok, ebben az esetben az 25 meg 9, az 34 lesz. Fönt pedig mindegyiket, mindegyikkel be kell szoroznom, nincs hova lennem, tehát 15 mínusz 9 i, plusz 10 i, és mínusz 6 i. Az i négyzet az mínusz 1, tehát itt lesz 6, 6 meg 5 az 21, plusz i, lent pedig 34. Az e azt jelenti, hogy a való része ennek a hányadosnak, az e1 per d2, az egyenlő 21/31-et, amit negyed, bocsánat, az imaginárius része, az ilyen d1 per d2, pedig az a valós szám, amivel meg van szorozva az i, vagyis 1/34. Tehát az valós és az imaginárius része, ez egy valós számot, tehát itt ez az a és a b, ezek itt, ezek valós számok, a eleme és b eleme érdemes kihangsúlyozni. Érthető? Hát ennyi, tehát ha algebrai alapban levő komplex számokkal el tudjuk végezni ezt a négy alapműveletet. És még egy jellegzetessége van a komplex számoknak, ugye van ez az i szám. Ő magában is egy komplex szám. Mennyi a valós része, mennyi az imaginárius része. Tehát valós része az i-nek mennyi? Az imaginárius része mennyi? Tehát a valós része 0, az imaginárius része 1. Miért? Mert írhatom azt, hogy 0, mely egyszer i. Igen? Ha meg kellene nézni, hogy ennek a hatványnak milyen értékeket vesznek fel. Tehát nézzük meg, hogy ennek a hatványai milyen értékeket vesznek fel. Próbáljunk valami összetűnést találni. Köszönjük, próbálkozzak. Így nézze, így a harcikon valami abból tudhozni. másodikon az i, i a négyzetben az mínusz egy, i a harmadikon az mínusz i, i a negyediken az egy, és ez így folytatódik tovább. Tehát akkor négy különböző értéket teszem. Ugye valóságok halmazának nálam volt valami megfelelője, például a mínusz egy, ami csak két különböző értéket tett fel, a mínusz egyet és az egyet. Tehát ő így négy különböző értékeket tesz fel. És mitől függ az, hogy például így, nem tudom én, 132-en az mennyi? Tehát akkor mit csinálunk? Megnézzük, hogy a 132 osztva 4-jel az mennyi, mennyi. Osztva 4-jel a 120, az 30, meg még a 12 osztva 4-jel az 3. Tehát akkor mennyi? 5. Mert? Ezt a 132-t le tudom írni, mint 4-szer. Ez 33, ugye? És úgy kell hatványozni, hogy a kitevőket megszorzom egymással, ugye igaz? Tehát akkor fordítva is leírhatom ezt a 132-t, mint így a negyediken és az egész a 33-on, igaz? Ki a negyediken az mennyi? Egy. Tehát egy a 33-on, az pedig egy. És i, amit tudom én, 130 nem kettő, hanem negyediken, akkor mit csinálok? Hát akkor még a... nem a negyediken. Akkor a 134-et leírom, mint 4x33 meg 2, nem? És akkor azonos hatványú, azonos alapú hatványokat úgy kell szorozni egymással, hogy az alapot átírom, kitevőket összeadom, nem? Nem emlékeznek erre? De. Szorozva így a másodikat. Ezt, ha meg kell szoroznom egymásra, akkor az alapot átírom, kitevőket összeadom. Kettő a másodikon, szorozva a kettő a harmadikon, ez kettő az ötödiket. Itt kettő darabot szorozok egymásra, itt háromat összeadom. Tehát akkor fordítva is igaz, hogy ezt így fel lehet írni. Ezt már felírtuk, hogy i a negyediken és az egész a 33-on szorozva i a másodikon, tehát ez egyszer i a másodikon, ami egyszer mínusz egy, tehát mínusz egy. Érthető? Tehát ez egy jellegzetes komplex szám, aminek ilyen tulajdonságai vannak. És ha ezt megbeszéltük, akkor mit tudom én, ki lehet számolni. Egy ilyen kifejezést, hogy mennyi az értéke. ahol osztás van, ott így járunk el, ugye ez a recept. Itt pedig ugye most számoltuk éppen a 33-asat. De nem a 33-asat számoltunk, hanem a körökszörösét, úgyhogy nem tudom, mindegy, ez perc számol. Valaki hiányzik, ugye? Igen. Akkor azoknak meg fogják mondani, hogy ők itt kolokviumban? Mert ha nem írják meg, akkor csak vizsgázzuk. Na, még azt se bánom, a januárban jön vizsgázni. Itt nem csinálok olyat, hogy pulpolok. Az első törpet mivel kell bővíteni? Az első törpet? Még ott jól kellene. Mivel? 2 plusz. 2 mínusz. Jó, a másodikat? 2 mínusz. Igen. A 24-et hogy írjuk fel? 1. Mínusz 1. Az ír a 24-en, azt a 24-et hogy írjon fel? 24-et. Mi a negyedik rendszer? Ugye? És akkor mennyi lesz? 1. A második, a 33-at? Az i. És miért? Mert a 33 az... A 32 az oszthat a 4-je, és akkor maradik 1. És akkor i az első. Igen. És a 47? Az meg mínusz i. És akkor azok leegyszerűsödnek. Igen. És akkor marad a több plusz 1. Igen. Mindenki megkapta a végeredményt? Mennyi? Mennyi? A végén, az egésznek az eredmény. Nulla? Lássak is szóra. Megtalálták a hibát? Mindenkinek ennyi? 11-5-5? Jó. Van valakinek gondja valamivel? Magyarázunk még valamit? Kipen elérti az első üzenetünk felfogé. Az a első tavasz. Igen. Az első tavasz mennyi? Itt már a 4. Önöknél mennyi az első tavasz? Az első tavasz. Ha bővítjük. Tehát ha egy bővítjük. 3 plusz 4 ível. 2 plusz ível. Akkor ez 2 plusz i. Tehát 2 plusz i a négyzetem, ugye? Az 4. 4 meg 2i, meg mínusz 1, tehát nekem ennyi, 3 plusz 2i. A többiek mit szólnak? Tehát most csak ezt így, a számlálót néztem. Csináljuk meg! Meg kérjünk valakit, hogy csinálja meg. Na? Igen vagy nem? Csináljuk vagy ne csináljuk? Na, akkor megkérhetem? Hát önnek kérhetem. Mi a baj? A gyerekeknek ajánlani szoktam ilyenkor egy pont. Önöknek már adtam pont? Igen. Na akkor csináljam is, kap egy pont. Akkor ilyenkor megcsinálom. Ilyen úgy van igazából én azt úgy csinálom, hogy egyesre mindegyik egy kiszámot, hogy végén csak a végén van. Azért, hogy én nagyon sokat rögzítették magamnál. Tőle az egész, szerintem. Hát jó, azokat már kiszámoltuk, azokat az ügyket. Azokat, amiben is korrékat. Ha jobban szeret állni, akkor letörölhetjük a részét. hasonló feladat a 2.5-ös, 2.0.5. Azt csinálják meg önállóan, azaz, hogy a feladatban a nevezőben nem plusz van, hanem mínusz. Tehát ez a megoldás, ami van a könyvben, ez arra vonatkozik, hogy a nevezőben egy mínusz z szorozva z kockázat. Tehát a nevezőben a plusz helyett mínusz kell, hogy eljön, akkor jó a megoldás. Megnézhetik ezt a 2.0.5-ös feladatot, meg a 2.0.7-es feladatot. Mert nem tipikus az, hogy hatványokat szoktunk algebrai alapban számolni, de ilyen kisebbeket lehet. De azért ilyen kisebb számoknál lehet alkotni otthon is, és akkor egy gyakorlást éppen kicsit számoljanak otthon. Meg akinek nem sikerült ezzel megoldani, azt csinálja meg még egyszer, meg ott a fejezet végén is vannak hasonló feladatok. Úgyhogy ki hogyan érzi, egy kicsit gyakoroljon, meg nézzék át azt az előzőket, de a komplex számok nem lesznek. Tehát az a kolokviumon nem lesz. Csak a mátrixok és determinások. Mátrix mindig lesz. Tehát kértek determinást, ugye így beszéltük meg. Kértek determinást, lesz esetleg olyan, hogy determinás tulajdonságai alapján meg lehet oldani a B-feladatot egyből. Nem kell számolni az egész a kisből. Akkor lesz egy mátrix egyenlet. Vagy inkább kettő. Egy könnyebb, ahol az ismeretlen mátrix szorozva van csak számmal, ott nem kell az inverz mátrix kiszámítása. Ugye az volt, amit a műkéten csináltunk. És olyan, amikor az ismeretlen mátrix meg van szorozva mátrixal. És akkor abból a nehezebb az, mikor 4x-on, emelre meg ax, vagy A-szor B-szer X, és akkor itt megmarad a mit tudom én, ott meg ne maradjon az, hogy még a kiemelem, jó? Tehát ezek, csak ezek lehetnek, amit csinálunk. És egy mátrix rangja, azt mondták, hogy a diszfunkciót nem kérik, úgyhogy közönséges számok lesznek, jó? Ennyi. És akkor a mit tudom én hány lesz a pontszám, tehát arányosan meg lesznek a pontok ott az elején, hogy mi mennyi. Itt is szükséges, hogy a papírt hozni magunkra. Hát ilyen fehér armi igen, hogy átadom a Facebook azonosítómat. Igen, jó. Átadom már ma éjszaka. 12 óra után. Thank you. 22 van, vagy 21-e van? 22 van.